słaby. Okaleczone rączki jak pod wpływem gorączki. Puls adrenalina. Jumacz by zarabiać, dzieciak życie swe przeklina. Podmuszony biedą powie, czyja to jest wina. Jak machina. Tryby w życiu się wciąż kręcą. Dzisiaj mało latów, klocki Lego już nie nędzą. Za finanse pędzą, by zarabiać grube banki. Coś w życiu się nie klei, ciężki motyw układanki. Ciężkie są poranki, gdy opuszczasz chatę. Te rodziny niebogate, od świtu dzieciak praca. Z tyrany powraca i na pewno głodny zaśnie. Tylko od 10 do 16. Pragniesz lepszych czasów stworzyć, musisz sam sobie je stworzyć. Pierwsze otoczenie, co dla mnie najważniejsze w moim życiu jest spełnienie. Nie wynagrodzenie, gdy upadasz za nie nisko. Od problemów bądź daleko, nie podchodź za blisko, tracisz wszystko. Jak amet w pacierzu, do przodu idź żołnierzu. Z prawdziwą godnością, naprzeciw ułomnością. Tym, kto są pozbyty marzeń, agresja towarzyszy im poszukiwaniu wrażeń. Między uposażeń, zawałki wykonane, ich matki zapłakane. W nocy soba wodza stery, kiedy drzwi się zatrzasnęły. Furgonu niebieskiego, nie powiem nic złego, bo to dzieciaki jeszcze. Ulice miast teraz, łez zalany deszczem. Memoriały bezczą, ich pamięć dużo warta. Nadzieja tego świata na dzieciakach jest oparta. Dzieciak, dzieciak, chociaż trzeba się przydzierać, nie ma co wybierać. Dzieciak, dobra wiara w siebie. W osiąganiu celu mija czy kolejna sesja. Po co ta agresja, szat przemocy, nienawiści? Może kiedyś nam się ziści marzenie miłości. Wiecie, gdzie za pieniądzem trwa nieustanny pościg. Nie policzysz wartości najmłodszego pokolenia. Moja wiara w ludzi nie do wycenienia. Nie ma takich win, nie do wybaczenia. To nie kurwa motyw dumy jest, tylko zrozumienia. Wstrzymaj łzy, bo nie warto w imię czego. Zaprzepaszczonego, marzenia spełnionego. Znowu upadasz dla niego, pseudo wystarczy wartości. Opieram swoją wartość na prawdziwej miłości. Prawdziwym oddaniu możesz kochać, nienawidzić. Odbicia się brzydzić pod tą maską, nie być sobą. Zapamiętaj dzieciak, każdy wybór jest przed tobą. Niezależnie od tego, jaką teraz kroczysz drogą. Ulegasz namowom w zachowaniach będąc ostry. Raczej wielką miłość miej dla siostry. Raczej nie wiarę, że na pewno lepiej będzie. Raczej ja nie twierdzę, że nienawiść widzę wszędzie. Raczej nie mam bogów w postaci nałogów. Nie zapalam zniczy na grobach swoich wrogów. I ciągle do przodu, chyba że kumasz inaczej. Moja wiara w ludzi, raczej!